पोएम A3 तो मज़ा आ जाए। ऑडियो A2, दी ऑडियंस कैन जॉइन इन दिस लास्ट लाइन तो मज़ा आ जाए। पार्ट 1, 1, 2, 3। आम हो फैज़े बहारां तो मज़ा आ जाए। इफ़ दी ब्लेसिंग्स ऑफ स्प्रिंग वर इटर्नल इट विल बी फन। दुनिया हो सारे गुलिस्तां तो मज़ा आ जाए। दी होल वर्ल्ड विल बी वन ग्रेट गार्डन देन वॉन्ट इट बी ग्रेट फन। अपने अपने खुदाओं को सीधा करके इफ मैन काइंड कुड स्ट्रेटन अप देयर इंडिविजुअल गॉड्स दैट इज बिलीफ सिस्टम्स। आदमी बन जाए जो इंसान तो मज़ा आ जाए। The man could become a human being, then won't it be great fun? हाजरी में गा नहीं सकता तिन्हा। Audience, I cannot sing by myself. साथ हूँ आप गजल खां तो मज़ा आ जाए। What if you could join me to sing this गजल? Won't it be great fun? आम हो फैज़े बहारां तो मज़ा आ जाए। आम हो फैज़े बहारां तो मज़ा आ जाए। दुनिया हो सारी गुलिस्तां तो मज़ा आ जाए। दुनिया हो सारी गुलिस्तां तो मज़ा आ जाए। अपने खुदाओं को सीधा करके अपने खुदाओं को सीधा करके आदमी बन जाए जो इंसान तो मज़ा आ जाए। आदमी बन जाए जो इंसान तो मज़ा आ जाए। पार्ट 2 इज 4, 6 and 7। है ये दिवालियो ईद का मौसम हमदम। दिस इज द ओकेजन ऑफ दिवाली एंड ईद ए मेरे कंपेनियन। साथ घरों सबके जो चिरागा तो मज़ा आ जाए। इफ ऑल द होम्स वर लाइटेड विद लैम्प्स वोंट इट बी ग्रेट फन। देन मुझ पे अब मेहर करो ए मेरी मेहरबानो। प्लीज़ टेक पिटी ऑन मी माई प्रिटी वन। गर्त हो जाए मेहरबान तो मज़ा आ जाए। वट इफ़ यू कुड स्टार्ट बींग काइंड टू मी देन वॉन्ट इट बी ग्रेट फन। कलियाँ खिली गुलशन में वो भी भरे जोबन में। The birds have bloomed in the garden and so has my beloved. अनाम हो जाए फिर जवां तो मज़ा आ जाए। What if अनाम becomes young once again, then won't it be great fun? है ये दीवालियो ईद का मौसम हमदम। है ये दीवालियो ईद का मौसम हमदम। घरों सबके जो चिरागा तो मज़ा आ जाए। घरों सबके जो चिरागा तो मज़ा जाए। मुझ पे अब मेहर करो, मुझ पे अब मेहर करो, मुझ पे अब मेहर करो ऐ मेरी मेहरबानो। तू जो हो जाए मेहरबान, तू جو جائے نہر با تو مزہ آیا جائے تجھ ہو جائے کلیاں کلی گلشن میں کلیاں کلی گلشن میں کلیاں کلی گلشن میں وہ بھی بھرے جو بن میں وہ بھی بھرے جو بن میں نام ہو جائے نام ہو جائے پھر جوان تو مزہ آ جائے نام ہو جائے پھر جوان تو مزہ آ جائے عام ہو فیض بہاراں تو مزہ آ جائے دنیا ہو ساری گلستان تو مزہ آ جائے